ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। प्रथम अधिकरण के छह सूत्रों में से पूर्व पक्ष को बताने वाले प्रथम दो सूत्रों का भाष्यानुसार व्याख्यान यहाँ हो चुका है। सिद्धांत को बताने वाले तृतीय सूत्र की चर्चा हम लोग कर रहे थे। पूर्व पक्ष है स्वप्न प्रपंच सत्य है इत्याकारक। सिद्धांत सूत्र में प्रयुक्त द्वितीय पद के द्वारा पूर्व पक्ष का व्यावर्तन कर दिया। यह बताया गया कि स्वप्न प्रपंच सत्य नहीं है, तू शब्द के द्वारा वेदव्यास जी ने यही बताया। स्वप्न प्रपंच सत्य नहीं है तो कैसा है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रथम पद से कहा गया स्वप्न प्रपंच माया एव। स्वप्न प्रपंच जो है माया मात्र है, यानी मात्रच प्रत्यय का अर्थ है एव अवधारण। और वो जो माया मात्रम में माया शब्द है उसका अर्थ है स्वप्नस्थ पदार्थों के रूप में परिणत हुई अविद्या, वो माया है। तो फिर उसे माया इस नाम से क्यों कहा जा रहा है, अविद्या इस नाम से ही कहते अविद्या मात्रम, ऐसा सूत्रकार भी और भाष्य में भाष्यकार भगवान भी। तो अविद्या के लिए माया शब्द का प्रयोग कैसे हुआ, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए टीका में टीकाकार ने कहा कि अविद्या और माया का आपस में अभेद बताने के लिए माया मात्रम ऐसे कहा है, माया शब्द का प्रयोग हुआ है। और मात्रच प्रत्यय जो है वह व्यावर्तक है। किसका व्यावर्तक है तो बताया सत्यत्व का। तू शब्द ने तो व्यावर्तन कर दिया पूर्व पक्ष का। और मात्रच प्रत्यय ये बताता है कि जागृत प्रपंच में जैसा व्यावहारिक सत्यत्व है ऐसा व्यावहारिक सत्यत्व नहीं अपितु कल्पितत्व ही है, कल्पितत्व है। कहा ऐसा क्यों, कल्पित ही क्यों है प्रपंच, तो कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् ये हेतु वाक्य है। इसमें कार्ष्णे शब्द का अर्थ है जो जागृत अवस्था में निश्चित कारण समूह है तज्जन्यत्व। इसे घट रूपी कार्य के प्रति निश्चित सामग्री है, मिट्टी हो, चक्र हो, दंड हो, कुलाल हो, तब जाकर के घड़ा बनता है। तो मिट्टी चक्र दंडादि सामग्री को कहा जाता है, यानी कारण समूह को कहा जाता है निश्चित सामग्री। तो जो व्यावहारिक घड़ा है सत्य घड़ा वह इन सामग्रियों के बिना नहीं बनता है, इसी से जन्य होता है, ये उसमें व्यावहारिक सत्यत्व का प्रयोजक है। तो यत्र व्यावहारिक सत्यत्वम तत्र क्लिप्त सामग्री जन्यत्वम, ऐसी एक व्याप्ति होती है। तो ये जो व्यावहारिक सत्यत्व का व्यापक निश्चित सामग्री जन्यत्व रूप धर्म है, उसे कहा जाता है कार्स शब्द से सूत्रस्थ। और उस कार्सने धर्म से युक्त जिस पदार्थ की अभिव्यक्ति होती है, माना जाता है वह व्यावहारिक सत्य है। तो घटादि पदार्थों में जागृत अवस्था के कार्ष्ण्य धर्म से युक्त रूप से अभिव्यक्ति है, निष्पत्ति है उनकी, तो वे व्यावहारिक सत्य है। और सुक्ति पर प्रतीयमान जो चांदी है वह ऐसा नहीं है, इसलिए वो प्रातिभाषिक है। तो ऐसे स्वप्न में भी सृष्टि यदि घटादि के तरह कार्ष्ण्य धर्म से विशिष्टतया अभिव्यक्त होगी स्वप्न सृष्टि, तो सत्य मानी जाएगी। और यदि कार्ष्ण्य धर्म से विशिष्टतया अभिव्यक्त नहीं है तो सुक्ति रूप्य के तरह कल्पित होगी। तो स्वप्न में स्वप्न सृष्टि की सामग्री ये सब नहीं होती है, तो बिना सामग्री के ही अभिव्यक्त हो रही है, ये है कार्ष्णेन अनभिव्यक्तत्व स्वप्न सृष्टि में। और ये होने से माया मात्रत्व है, ये कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् से बताया गया। और सूत्रस्थ कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् हेतु की व्याख्या करते हुए भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा कि नहीं, परमार्थ वस्तु विषयानी देशांतर काल देश काल निमित्तानि अबाधश्च स्वप्ने संभाव्यन्ते, ये सब स्वप्न में नहीं है। और इसी का स्पष्टीकरण है, न तावत् स्वप्ने रथादीनाम उचितो देशः संभवति। तो स्वप्न में उचित देश नहीं है, इसी को स्पष्ट करते हुए करे कि नहीं संवृते देह देशे रथादयो अवकाशम लभेरन। जो शरीर के अंदर इतना स्थान है ही नहीं कि स्वप्न में जिन रथों से और रथ में जुते हुए जिन घोड़ों से दौड़ रहा है, जिस मार्ग पर, वो मार्ग भी आ सके, रथ भी आ सके, घोड़े भी आ सके, रो दौड़ भी सके, इतना अवकाश वहाँ नहीं है शरीर में। तो संवृत, इसलिए देह देश का एक विशेषण है संवृते। और टीका में संवृते शब्द का अर्थ कर दिया टीकाकार ने कि संवृते यानी संकीर्णे। तो संकीर्णे देहे, तो संकीर्ण देह में इतना स्थान है नहीं कि जो रथादि आ सके। अब उचित देश की सिद्धि के लिए ये बताया जा रहा है कि स्वप्न शरीर में न मान करके पूर्व पक्ष के द्वारा जो स्वप्न को सत्य कह रहे हैं, वे शंका करते हैं कि स्यादेतत् इत्यादि से। कि श्रुति स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में शरीर में ही रह करके स्वप्न देखता है ऐसा नहीं बता रही है, अपितु शरीर से बाहर निकल करके वो स्वप्न देखता है ऐसा बता रही है। इस प्रकार की शंका शाद एतत इत्यादि से की जा रही है कि शाद एतत बहिर्कुलायात स्वप्नम द्रक्षति देशांतरित द्रव्य ग्रहणात। तो कई सौ किलोमीटर दूर है यहाँ से बद्रीनाथ, लेकिन हरिद्वार में सो करके कोई बद्रीनाथ का स्वप्न देखता है तो यहाँ से कई सौ सवा तीन सौ किलोमीटर दूरी पर विद्यमान जो बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा मंदिर के अंदर का जो बद्रिक पंचायतन और वहाँ पूजन की सब सामग्री और पुजारी सब वैसे ही देखता है, तो इतने किलोमीटर दूर देशांतरित पदार्थ द्रव्य गृहित हो रहे हैं इसलिए मानना चाहिए कि इतने दूरी से हरिद्वार से बद्रीनाथ का दर्शन जागृत में नहीं होता है और स्वप्न में हो रहा है, का अर्थ है स्वप्न देखने वाला जिस देश में सोया है उस देश से शरीर से निकल जाता है और जिस देश में स्वप्न देख रहा है, हरिद्वार में सोया हुआ उस शरीर से निकला और बद्रीनाथ पहुंचा और वहां पहुंच करके वो सारा स्वप्न देख रहा है, दृश्य देख रहा है वहां का, ऐसा माना जाए। नहीं तो जागृत में भी तो दिखना चाहिए, वो सारा दृश्य नहीं दिखता है, स्वप्न में वैसा का वैसा दिखता है, का अर्थ है जहाँ का दृश्य देख रहा है वहाँ दृश्य देश में पहुंच जाता है और दृश्य देश में पहुंच करके ग्रहण करता है। तो इसलिए योग्य देशाभाव नहीं कह सकते, इस अभिप्राय से करें कि बहिर्देशात स्वप्नम द्रक्षति देशांतरित द्रव्य ग्रहणात। आगे कह रहे हैं कि दर्शयति च श्रुतिर् बहिर्देहात स्वप्नम, और श्रुति देह से बाहर स्वप्न को बता भी रही है, यानी स्वप्न दृष्टा देह से निकल करके जिस देश का दृश्य देख रहा है उस देश में जाकर के स्वप्न देखता है ऐसा श्रुति बता रही है। ये पूर्व पक्षी अपने शंका को श्रुति से प्रमाणित करने के लिए अपने पक्ष को श्रुति बता रहे हैं कि बहिष्कुलायात अमृतश्चरित्वा स ईयते अमृतो यत्र कामम् इति स्थिति गति प्रत्यय भेदश्च न अस अनिष्क्रांते जन्तो सामंजस्यम अश्नुवीत। तो इति यानी यहाँ इति के पास पूर्ण विराम है कि नहीं, होना चाहिए। इति श्रुति, ये जो इति श्रुति बहिर् देहात् स्वप्नम् दर्शयति, ऐसा अन्वय करना, दर्शयति च है ना वहां पर, दर्शयति च श्रुति बहिर्देहात् स्वप्नम्। तो श्रुति कहाँ, यहीं तक की है, इसलिए इति के पास पूर्ण विराम होना चाहिए। तो कुलाय शब्द का अर्थ होता है देह, तो कुलायात यानी देहात बहि, अमृत शब्द का अर्थ है आत्मा, जो मरता नहीं है उसे अमृत कहते हैं, मरण रहित तो आत्मा मरण रहित है। देहापेतम किल जीवापेतम किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते, श्रुति कहती है जीव की मृत्यु नहीं होती, जीव रहित ये जो शरीर है इसकी मृत्यु यानी विनाश होता है, इसमें से जीव निकल जाए तो नष्ट हो जाता है। तो जीव के बिना ये शरीर नष्ट होता है, जीव कभी नष्ट नहीं होता, वो दूसरे शरीर में जाकर के रहता है। जैसे किसी का कोई मकान गिर जाए, पुराना मकान बारिश में, और वो गिरते समय मकान के अंदर नहीं था, बाहर था, तो मकान तो गिर गया और वो मकान का मालिक अपना कहीं दूसरे जगह जाकर के रह लेता है। ऐसे ये जो शरीर है, हम शरीरी है आत्मा, वह तो अविनाशी है, अमृत आत्मा, इसलिए अमृत शब्द का अर्थ है आत्मा। वह कुलायात बहि चरित्वा, चरगतो धातु है, तो चरित्वा का अर्थ है गत्वा। हाँ हाँ, तो शरीर से बाहर जाकर के क्या करता है, स अमृत ईयते, ईयते का अर्थ है विहरण करता है, विचरण करता है, शरीर से बाहर जाकर के विचरण करता है। कहाँ कहते, यत्र कामम, यानी जहाँ इच्छा होती है वहां जाता है, यथेष्टम विहरति, इच्छा अनुसार विचरण करता है। यह श्रुति कुलाय शब्दित शरीर से बाहर निकल करके स्वप्न दृष्टा स्वप्न देखता है ये बता रही है। और जहां बाहर निकल करके जा रहा है वहां तो रथादि को अवकाश पर्याप्त है, इसलिए उचित देशाभाव है स्वप्न में ये नहीं कह सकते। तो जहां हाथी को अवकाश मिलेगा रहने का खड़ा, वहीं पर हाथियों को देखेगा, जहां हाथियों का सूंड दौड़ता हुआ देखेगा वो इतना ही स्थान होगा राजा जी पार्क जैसा, वहीं जा करके वो शरीर से भले ही मकान में सोया है, लेकिन जब हाथियों का झुंड देखेगा तो राजा जी पार्क जैसे स्थानों में चंडी के जंगल में जा करके उधर देखेगा। इसलिए उचित देश है, उचित देशाभाव नहीं कह सकते। शरीर के अंदर ही यदि देखता तो उचित देशाभाव मान लेता। एक शंका है पूर्व पक्ष की। और आगे कहते हैं, स्वप्न में जो स्थिति गति प्रत्यय भेदश्च अनिष्क्रांते जंतो सामंजस्यम न अश्नुवीत, वह तो सोया हुआ है, शरीर तो लेटा हुआ है उसका, लेकिन वो देखता है कि हम खड़े हैं, तो खड़ेपना की जो प्रतीति है, शरीर के अंदर खड़ा थोड़ी रहा जा सकता है, इतनी जगह ही नहीं है, इसलिए स्थिति भेद। और कई बार देखता है कि खूब दौड़ रहा हूं, एथलेटिक बन करके दौड़ लगाता है, कहीं दौड़ की शर्त है, चल रही है स्पर्धाएं, तो स्पर्धाओं में खूब तीव्र गति से दौड़ता हुआ अपने आप को देखता है। तो ये जो खड़े रहने का प्रत्यय और दौड़ने का प्रत्यय है, ये प्रतीति प्रत्याने प्रत्यय भेदाने प्रतीति भी संभव नहीं हो पाती बिना शरीर के बाहर निकले। कहते अनिष्क्रांते जंतु, तो स्वप्न देखने वाला जीव शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो शरीर के अंदर उसे खड़ा रहने की जगह ही नहीं है, और दौड़ने की भी जगह नहीं है, लेकिन स्वप्न में ऐसा अनुभव करता है, इसलिए माना जा ये स्थिति गति प्रत्यय भेद की भी ठीक ठीक उपपत्ति हो, सामंजस्य हो, इसके लिए शरीर से बाहर ही निकल करके वह स्वप्न देखता है। इति एतत् स्यात्, ऐसा माना जाए, ये पूर्व पक्षी ने कहा। सिद्धांति है न इत्यादि से पूर्व पक्ष की शंका का निराकरण करते हैं कि न इति उच्यते, कहते हैं ये कहना ठीक नहीं है कि स्वप्न दृष्टा शरीर से बाहर निकल करके दृश्य देश में जा करके दृश्य को देखता है, स्वप्न दृश्य को। ये जो पूर्व पक्ष कह रहे हैं ये कहना ठीक नहीं है, ये न इति उच्यते, न के साथ क्या नाम अष्टनुवित का के साथ न का अन्वय करिए ना, हाँ सामंजस्यम अष्टनुवित का तो अर्थ होता है सामंजस्य को प्राप्त करना, आसु प्राप्तो धातु है, और ये सामंजस्य प्राप्त नहीं होगा का मतलब सामंजस्य नहीं बैठेगा, संगति नहीं बैठ सकती, हाँ सामंजस्य संगति और बैठ नहीं सकती, समन्वय नहीं हो सकता ठीक ठीक, किसका स्थिति गति प्रत्यय भेद का। कब, यदि शरीर में ही स्वप्न होता ऐसा मानेंगे, शरीर से बाहर जीव नहीं निकलता ऐसा मानने पर अष्टनुवित का पर्यायवाचक है प्राप्नुयात, और न का अन्वय हो जाएगा न प्राप्नुयात, ऐसा सामंजस्य प्राप्त नहीं हो सकता, सामंजस्य नहीं बैठ सकता, तो समाधान किया जा रहा है न इति उच्यते इत्यादि से कि नहीं सुप्तस्य जन्तोः क्षणमात्रेण योजनशतांतरितं देशं पर्येतुं विपर्येतुं च ततः सामर्थ्यं संभाव्यते। हरिद्वार में सोता है और थोड़े देर में स्वप्न देखना शुरू कर देता है, कुछ मिनटों में ही, कई बार ऐसा हो जाता है, पहुंच जाता है बद्रीनाथ, तो हरिद्वार से कुछ मिनटों में ही बद्रीनाथ पहुंचना और वहां पर स्नान करना और मंदिर में पहुंचना, प्रातःकालीन पूजा में उपस्थित होना और सारी पूजा अटेंड करना, ये सब जो है कुछ मिनटों में संभव नहीं है, और कुछ मिनटों में ही देख रहा है स्वप्न, तो ये कह रहे हैं कि सुप्तस्य जंतो, सोया हुआ जो जीव है, जिस देश में सोया है मनुष्य, क्षण मात्रे न कुछ ही क्षणों में, योजन शतांतरितम, तो कई योजन दूर, योजन शतांतरितम का अर्थ है देश परियतुम, देशम परियतुम, परियतुम का अर्थ है गंतुम, टीका में टीकाकार परियतुम का अर्थ करते हैं गंतुम, और विपरियतुम का अर्थ करते हैं आगंतुम, ततः तो जाना और फिर वापस आना कुछ मिनटों में ही, इतना सामर्थ्य जीव में नहीं है कि क्षण में ही जाए सारी पूजा पाठ वहां करके फिर वापस आ जाए, थोड़ी देर में स्वप्न खुलता है कुछ मिनटों में ही, तो देखता है कि मैं तो वहीं हूं जहां सोया था, तो इसलिए जीव यदि सामर्थ्य होता तो जागृत में भी ऐसा ही होता, रोज के रोज सब तीर्थों में चला जाता, इतना सामर्थ्य होता तो एक क्षण में यहां दूसरे क्षण में द्वारका, तीसरे क्षण में जगन्नाथपुरी, चौथे क्षण में बद्रीनाथ और फिर जो है रामेश्वरम, रोज चारों धामों के दर्शन करता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है इतना। और दूसरा कहते हैं अनुभव विरोध भी है, क्वचिच्च इत्यादि से कह रहे हैं कि क्वचिच्च प्रत्यागमन वर्जितम स्वप्नम श्रावयति। श्रावयति के पास में टीकाकार कहते हैं शेष करना थोड़ा, श्रावयति के कर्ता के रूप में प्रबुद्ध जन का, तो श्रावयति यानी कौन सुनाता है, तो स्वप्न देख करके जगा हुआ पुरुष, स्वप्न दृष्टा जग करके सुनाता है। किसको सुनाता है तो कहते पार्श्वस्थान प्रति टीका में है, ये इतने को श्रावयति के पास लगाना, प्रबुद्ध जन पार्श्वस्थान प्रति श्रावयति। कई बार ऐसा हो जाता है कि स्वप्न देखता है जहां सोया है, वहां से कई हजार किलोमीटर दूर का स्वप्न देख रहा है, और फिर जहां स्वप्न देख रहा है वो स्वप्न देखते ही देखते हजारों किलोमीटर दूर देश में स्वप्न देख रहा था, और वहीं स्वप्न देखते देखते ही वो नींद खुल जाती है। लेकिन जब देखता है जग करके अपने आप को, तो वो देखता है जहां सोया था वहां, और एक क्षण भी नहीं हुआ अपने आप को हजारों किलोमीटर दूर देश में देख रहा था, दृश्य देश में। यदि शरीर से बाहर वापस आकर के, कई बार ऐसा स्वप्न होता है कि जहां स्वप्न देख रहा है कहीं दूर जा करके वहीं जग गया, तो जगना चाहिए फिर उसी देश में, लेकिन वहां न जग करके जगता है जहां सोया हुआ था वहां, और पास वाले को सुनाता है कि मैं तो अभी हूं यहां लेकिन काशी पहुंचा था, भगवान विश्वनाथ की मंगल आरती में उपस्थित था, और यहां पर तो अभी देख रहा हूं मैं तो हरिद्वार में ही हूं। तो ये जो अनुभव है, इस अनुभव का भी विरोध है। किस अर्थ में? कि स्वप्न दृष्टा शरीर से बाहर निकल करके दृश्य देश में जाकर के स्वप्न देखता है, ऐसा मानेंगे तो कभी कभी स्वप्न दृश्य देश में ही स्वप्न देखते देखते जब जगेगा तो वहीं पर जगना चाहिए था उसे, न कि जहां सोया है वहां, लेकिन अपने आप को देखता है जहां सोया है वहीं जगा हुआ देखता है। ये जो अनुभव है क्या सुनाता है, तो भाष्य में लिखा कि कुरुषु अहम अद्य सयानो निद्रया अभिप्लुत स्वप्ने पंचालान अभिगतश्च अस्मिन् प्रतिबुद्धश्च। मैं कोई कुरुक्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ने कुरुक्षेत्र में ही सोया और स्वप्न देखा कि कुरुषु सयान यानी कुरुदेश में सोता हुआ मैंने क्या किया कि जैसे निद्रा से अभिप्लुत हो गया यानी जागृत देश को भूल गया, और फिर स्वप्न देखा कि स्वप्ने पंचालान अभिगत, पंजाब गया कुरुक्षेत्र में सो करके, और अस्मिन् प्रतिबुद्ध, और फिर यही कुरुक्षेत्र में ही अस्मिन् यानी कुरुक्षेत्र प्रतिबुद्धश्च, अस्मिन् प्रतिबुद्ध यानी जहां गया था वहीं स्वप्न में देखा कि वहीं जगा हूं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो कहते हैं कि देहाचेत अपेयात, मैंने शरीर से बाहर दृश्य देश में जा करके यदि स्वप्न देखता तो पंचालेशु प्रतिबुद्धेत, तब तो उसे पंजाब में जगना चाहिए। न तान असो अभिगत, तो तान यानी पंचालान, देश का वाचक पंचाल शब्द बहुवचन है, तो तान यानि पंचालान असो यानि स्वप्न दृष्टा न अभिगत इति कुरुष्वेव प्रतिबुद्धेत, तो वहां गया ही नहीं है, देह में ही रहते हुए ऐसा स्वप्न देखा पंजाब में गया कोर के, तो वो कुरुष्वेव प्रतिबुद्धेत, जहां था वहीं पर जग जाएगा, ये उचित है। येन च अयम् देहेन देशांतरम् अश्नुवानो मन्यते तम् अन्ये पार्श्वस्था शयन देशे एव पश्यन्ति। और जिस शरीर से अपने आप को देखता है देशांतर में यात्रा करते हुए, पूजा पाठ आदि करते हुए, इसी जागृत, कई बार ऐसा होता है जागृत शरीर से ही अपने आप को देखता है स्वर्गारोहण की यात्रा करता हुआ, लेकिन उसके पास में बैठे हुए व्यक्ति जिस समय ये अपने आप को सोए हुए शरीर से स्वर्गारोहण की यात्रा करता हुआ अनुभव कर रहा है स्वप्न में, उसके पास में बैठे हुए जगते हुए व्यक्ति उसके शरीर को यहीं हरिद्वार में बिस्तर पर लेटा हुआ देखता है, और वो देख रहा है इसी शरीर से स्वर्गारोहण की कठिन यात्राएं हो रही हैं। ये है वो तो इसी शरीर से सोता है, वो तो स्नान करके भी कई लोग आते हैं, कई लोग स्नान करके भी आते हैं। हाँ, वो तो सोता ही है, लेकिन या तो जगता है, लेकिन उस समय जो है इतना अभिभूत रहता है तो जग, हाँ, शरीर से जाता आता है, तो मानना चाहिए कि कई व्यक्ति जाते हैं स्नान करते हैं फिर आकर के वैसे गीले कपड़े से वो बिस्तर पर सो जाते हैं, और सुबह जगते हैं तो ये जो है गीले कपड़े कैसे हुए, तो मानना पड़ता है कि ऐसे तो जग करके ही किया उन्होंने, लेकिन ज़्यादा अविद्या का प्रभाव रहता है। नहीं नहीं, जागृत ही मानी जाएगी, लेकिन मन उनका संस्कार ज़्यादा प्रबुद्ध रहता है और मन काम नहीं करता जागृत, ऐसा है तो जागृत ही। जिस कार्य का ज्यादा अभ्यास है वो कार्य कर लेता, ज्यादा अभ्यस्त कार्य हो जाता है बिना उसके भी, तो देहाच्चेत अपेयात। दूसरा है कि येन च अयम देहेन देशांतरम अश्नुवान मन्यते तम अन्ये पार्श्वस्था शयन देशे एव पश्यन्ति, तो पास में बैठे हुए व्यक्ति उसे जिस कमरे में जिस बेड पर वो लेटा है, लेट करके स्वप्न देख रहा है, उसी बेड पर देखते हैं लेटा हुआ। और यथा भूतानि च अयम देशांतराणि स्वप्ने पश्यति, यानी कई एक हेतु बताए जा रहे हैं कि शरीर से बाहर निकल करके स्वप्न नहीं देखता, यदि शरीर से बाहर निकल करके स्वप्न देखता तो जिस देश में गया है और स्वप्न देख रहा है, कभी कभी वो स्वप्न देखते देखते जगता है, तो उस देश में जगना चाहिए, नहीं जगता है, जहाँ सोया था वहीं जग जाता है, इससे भी निश्चित होता है बाहर नहीं जाता, एक हेतु बताया। दूसरा कि वो सोने वालों को वो स्वप्न देख रहा है, जब हजारों किलोमीटर दूर स्थान का दृश्य अनुभव कर रहा है उस समय उनका, और जिस शरीर से अनुभव कर रहा है यात्रा करता हुआ अपने आप को स्वप्न में, उसी शरीर को पार्श्वस्थ लोग देखते हैं कि वहीं पड़ा हुआ है, इसलिए भी माना जाता है कि उस शरीर से वो बाहर नहीं निकला। और वो मुर्दे के तरह शरीर भी नहीं दिखता, शरीर से बाहर निकलेगा तो वो मुर्दे के तरह भी दिखना चाहिए ना, श्वासोश्वास चलता है, बिना प्राण के तो निकलना संभव नहीं है, प्राण शरीर में रहे और जीव मात्र जाए ऐसा नहीं होता, चेतना ही शरीर में रहती है, इसलिए जीव वो मुर्दे के तरह लेटा हुआ शरीर नहीं देखते हैं, वो चेतन शरीर देखते हैं, जीवित शरीर को देखते हैं। ये जो अन्य लोगों का अनुभव, इस अनुभव विरुद्ध भी वो माना जाएगा शरीर से बाहर निकल करके स्वप्न देखना। और हेतु बताया कि आगे यथा भूतानि च अयम् देशांतरानि स्वप्ने पश्यति न तानि तथा भूतानि एव भवन्ति। और स्वप्न में जैसे देशों को देखता है, स्थानों को देखता है, कोई जरूरी नहीं होता कि वैसे के वैसे ही वे जागृत में दिखे, ऐसा नहीं होता है। तथा भूतानि एव तानि न भवन्ति। हाँ, मरे हुए लोगों को भी देखते हैं। आगे कहते हैं कि और एक क्या नाम, परिधावंश्चेत पश्येत, जाग्रतवत वस्तुभूतम अर्थम आकलयेत। तो परिधावंश्चेत पश्येत का मतलब शरीर से लेटे हुए, शरीर से निकल करके ध्यानतर में जा करके यदि स्वप्न देखता है ऐसा मानेंगे तो जैसे जागृत में वास्तविक यानी अबाधित तो पदार्थों को देखता है, ऐसे ही अबाधित अर्थ को देख सकता, देखे ये माना जाता है। लेकिन स्वप्न से जगता है तो बाधित हो जाता है, वो मरे हुए व्यक्तियों को स्वप्न में देख रहा है और वो मरे हुए के रूप में नहीं देखता है, व्यवहार करते हुए से देखता है। जग जाते हैं तो जीवित थोड़ी मिलते हैं, नहीं मिलते। तो यहां तक जो है ये बताया स्वप्न दृष्टा पुरुष का स्वप्न से निकल करके, स्वप्न में देह से निकल करके दृश्य देश में जाकर के दृश्य देखना अयुक्त है, युक्ति युक्त नहीं है, युक्ति से सिद्ध नहीं होता ये बात नहीं। सुप्तस्य जंतो क्षण मात्रेण, यहां से लेकर के आपके परिधावंश्चेत पश्येत जागृत वस्तुभूत भूतम वस्तु जागृतवद वस्तुभूतम अर्थम आकलयेत, यहां तक के ग्रंथ से बताया स्वप्न दृष्टा का शरीर से निकल करके दृश्य देश में जा करके स्वप्न देखना ये युक्ति विरुद्ध है, अयुक्त है। तो केवल युक्ति विरुद्ध मात्र है ऐसी बात नहीं, श्रुति भी यही बताती है, ये कह रहे हैं। तो दर्शयति च श्रुति अंतर एव देहे स्वप्नम्। तो श्रुति शरीर के अंदर ही देहे अंतर एव स्वप्नम् दर्शयति, ऐसा शरीर के अंदर ही रह करके स्वप्न देखता है स्वप्न दृष्टा, ऐसा श्रुति बता रही है। स यत्र एतत् स्वप्नेयाचरति इति उपक्रम्य स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते इति। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद के द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण अजाशत्रु ब्राह्मण, तो अजाशत्रु ब्राह्मण के 18वीं कंडिका ब्राह्मण की है, उसमें बताया गया कि स यत्र एतत् स्वप्नेया चरति। इस श्रुति का अर्थ करते हैं टीकाकार कि श्रुतिस्थ एतत् शब्द का अर्थ करते हैं एतत् स्वप्नम यथा स्यात् तथा। एतत् ये क्रिया विशेषण होने से यह अर्थ निकलता है कि ये स्वप्न जिससे सिद्ध हो ऐसा, यत्र काले श्रुतिस्थ यत्र शब्द का अर्थ है यस्मिन काले, ऐसा स्वप्नेया वृत्तिया चरति। तो स्वप्नेया यानी तीन वृत्ति है ना, जागृत वृत्ति, स्वप्न वृत्ति, सुसुप्ति वृत्ति, वृत्ति यानी अवस्था। तो स्वप्नेया वृत्ति यानी स्वप्न अवस्था में रहता है, चरति तदा यानी स्वप्न अवस्था में जाता है, उस समय स्वशरीरे यथेष्टम चरति इत्यर्थ। तो स्वप्न अवस्था में कहीं अपने शरीर से बाहर नहीं विचरण करता, अपने इच्छा अनुसार यानी जो वासना उद्भूत होती है उस वासना के अनुसार अपने शरीर में ही विचरण करता है, ये अर्थ है। स्वे शरीरे यथा कामम विपरिवर्तते, इसलिए क्या होगा? तो ये श्रुति तथा युक्ति से ये बात निश्चित हुई कि शरीर के अंदर ही स्वप्न होता है, स्वप्न अवस्था में जीव शरीर से बाहर नहीं निकलता, शरीर में ही रहता है। तो फलितार्थ बताया जा रहा है, अतश्च श्रुति उपपत्ति विरोधात् बहिष्कुलाय श्रुतिर गौणी व्याख्यातव्या बहिरिव कुलायात् अमृतश्चरित्वा इति। कहते हैं यदि स्वप्न अवस्था में जीव का शरीर से बाहर निकलना युक्ति विरुद्ध है, श्रुति विरुद्ध है ऐसा मानते हो, तो एक श्रुति जो हमने बताई थी वो तो स्वप्न दृष्टा पुरुष का शरीर से बाहर निर्गमन बता रही है। तो स्वप्न दृष्टा पुरुष का स्वप्न अवस्था में शरीर से बाहर निकल करके दृश्य देश में जाने का वर्णन करने वाली श्रुति का क्या होगा? उसको वो भी तो प्रमाण भूता श्रुति है। तो कहते हैं कि यदि उस श्रुति के अनुसार हम स्वप्न दृष्टा पुरुष का शरीर से बाहर निर्गमन मानते हैं तो युक्ति सहकृत जो श्रुति है शरीर के अंदर ही स्वप्न दृष्टा को बताने वाली, उसका विरोध होगा। इसलिए क्या होगा? तो केवल श्रुति जो है उसका कुछ तात्पर्य अलग निकालना पड़ेगा। तो श्रुति और युक्ति के साथ बाहर निर्गमन बताने वाली श्रुति का विरोध न हो इसलिए अर्थ करना पड़ेगा कि बाहर के तरह, वही शब्द की लक्षणा युव शब्द में करनी पड़ेगी, वो गौणी गौणी वृत्ति माननी पड़ेगी उसमें, हाँ वो युक्ति नहीं है। और यहाँ युक्ति सहकृत श्रुति है, वो केवल श्रुति है। तो ये कह रहे हैं अतश्च श्रुति उपपत्ति विरोधात् बहिष्कुलाय श्रुतिर गौणी व्याख्यातव्या बहिरिव कुलायात् अमृतश्चरित्वा इति। तो ये जो बहिष्कुलायात अमृतम अमृतश्चरित्वा यह श्रुति है, वह वस्तुतः ही शरीर से बाहर जीव का निर्गमन नहीं बता रही है, अपितु वो शरीर से बाहर के तरह रहता है, ऐसा समझना, इव अर्थ में लक्षणा करना। वो गौण अर्थ का ही स्पष्टीकरण किया जा रहा है। बहिरिव इस पर पहले टीका है, तो टीका में देखिए, कुलायात का अर्थ है देहात, बहिरिव अमृत याने आत्मा चरित्वा यत्र कामम का अर्थ है यथेष्टम ईयते विहरति इत्यर्थ। वो जो बहिष्कुलायात अमृतस चरित्वा इत्यादि श्रुति है, उसका ये अर्थ निकलेगा कि शरीर से बाहर सा यह आत्मा विचरण करके, क्या नाम, बाहर जा करके, बाहर सा जा करके विचरण करता हुआ प्रतीत होता है, बाहर निकलता हुआ, निकल करके ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है, ये अर्थ निकलना। अब यो ही का अवतरण है टीका में कि गुणम आह बहिरिव, ये जो गौणी वृत्ति कर दी ना बहि शब्द में, तो गौणी वृत्ति के लिए कोई निमित्त चाहिए ना गुण। तो जैसे जो सोया हुआ शरीर है स्वप्न दृष्टा पुरुष का, उस शरीर में जिस जीव का तादात्म्य अभिमान नहीं है, उसे माना जाता है उस शरीर से बाहर, तो वो जैसे उस शरीर से बाहर रह करके उस शरीर से कुछ व्यापार नहीं करता है, ऐसे ही सोया हुआ व्यक्ति शरीर से बाहर जो जीव है, उसके तरह ही उस शरीर में तादात्म्य अभिमान नहीं करता, और तादात्म्य अभिमान से रहित होने से उसका उस शरीर से व्यवहार होता हुआ सा प्रतीत नहीं होता, तादात्म्य अभिमान न होने से। तो यही वो सोए हुए व्यक्ति में और उस शरीर से बाहर वाला जो जीव है उसमें ये समानता है, बाहर वाले जीव की कभी भी जागृत अवस्था में भी उस शरीर में अहम वृत्ति नहीं होती, मैं हूँ ऐसा तादात्म्य अभिमान नहीं होता, और सो करके स्वप्न देखने वाले का भी उस शरीर में वैसा तादात्म्य अभिमान नहीं होता है। इस गुण को देख करके वहाँ बहि शब्द का अर्थ है बहिरिव, ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि यो ही वसन अपि शरीरे न तेन प्रयोजनम करोति स बहिरिव शरीरात भवति इति। कहते जो सुसुप्ति अवस्था में और स्वप्न अवस्था में उस सोए हुए शरीर में रहने पर भी उस शरीर से होने वाला जो प्रयोजन है वो भोगायतन है, तो भोगायतन है तो उससे सुख दुख नहीं भोगता है, सुख दुख का अनुभव रूप प्रयोजन संपन्न नहीं करता है, तो इस शरीर के सुख दुख उस समय स्वप्न अवस्था में भी और सुसुप्ति अवस्था में भी नहीं होता है, इसलिए माना जाता है कि शरीर में रहने पर भी उस शरीर से संपादनीय जो फल हैं सुख दुख का अनुभव रूपी वह संपन्न नहीं करता है, जो माना जाता है कि स शरीरात बहिरिव भवति, तो जो शरीर से बाहर है, शरीर में जिसका तादात्म्य नहीं है, उसको भी उस शरीर से सुख दुख का अनुभव नहीं होता, और सुसुप्त पुरुष को भी उस शरीर में रह करके भी उस शरीर से सुख दुख का अनुभव नहीं हो रहा है, तो बाहरी व्यक्ति की तरह ही है, बाहरी जीव के तरह ही है। इसलिए श्रुति ने कहा बहिष्कुलायात अमृतश्चरित्वा वहाँ इतने अंश में यानी शरीर से तादात्म्य राहित्य रूप जो गुण है ये समान है, सर्वसाम्य नहीं है। यही तादात्म्य राहित्य रूप गुण बताया जा रहा है टीका में। देहाभिमान हीनत्व गुणेन बहिष्ठवत देहस्तोपि बहि इति उक्त इत्यर्थ। बहिष्कुलायत इस श्रुति में शरीर में रहने वाले जीव को ही बहि इस शब्द से कहा, वो बाहर है करके कहा। क्यों? तो जैसे शरीर में जिसका तादात्म्य नहीं उसको कहा जाता है बाहर, अन्य जीव का शरीर में तादात्म्य न होने से उसे बाहर कहा जाता है, ऐसे सुसुप्त जीव का उस शरीर में भी तादात्म्य न होने से उसे तादात्म्य देहाभिमान हीनत्व रूप गुण को लेकर के कहा गया कि वो बही के तरह बही है। तो एवं सती श्रुति युक्तिभ्याम अंतर एव स्वप्ने सती, वो आगे कहा है एवं सती यो ही इत्यादि तो हो गया। स्थिति गति प्रत्यय भेदोपि एवं सती, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं। अच्छा हाँ, फिर काल का इतना पूरा कर लिया जाए, ठीक है। तो स्थिति गति प्रत्यय भेदोपि एवं सति विप्रलम्भ एव अभ्युपगंतव्य। विप्रलम्भ शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीका में टीकाकार विभ्रम, विप्रलम्भ यानी विभ्रम, और यहाँ विभ्रम के पास में पूर्ण विराम होना चाहिए टीका में। आगे तो उसका अवतरण आ रहा है काल विसंवाद का, तो विप्रलम्भो यानी विभ्रम, यह पूर्ण विराम। और ये जो पूर्व पक्षी ने पहले कहा था ना, शरीर से बाहर निकल करके ही स्वप्न देखता है जीवात्मा, इस बात को स्थापित करने के लिए एक तो श्रुति और दूसरी युक्ति पूर्व पक्षी ने यह बताई थी कि स्थिति गति प्रत्यय भेदस्य न अनिष्क्रांते जंतो सामंजस्यम अश्नुवीत। शरीर से बाहर जीवात्मा निकलती है ऐसा नहीं मानेंगे तो शरीर क्या स्वप्न में खड़ा रहना, वो शरीर में ही है यदि तो खड़े रहने की जगह कहाँ है, वहाँ छोटा सा देश है। और वो दौड़ना, ये सब जो प्रतीति होती है वह भिन्न भिन्न प्रतीति उत्पन्न नहीं होती, इसलिए शरीर से बाहर निकलता है, ऐसा जो कहा था ये स्थिति गति प्रत्यय भेद भी एवं सति का अर्थ है। जब ये निश्चित होगा कि श्रुति और युक्ति के आधार पर यह निश्चित हुआ कि शरीर के अंदर ही रह करके स्वप्न देखता है बाहर नहीं निकलता, ये स्पष्ट होने पर श्रुति और युक्ति के आधार पर निश्चित होने पर ये एवं सति का अर्थ है। टीका में ही लिखा है कि एवं सति श्रुति युक्तिभ्याम अंतर एव स्वप्ने सति। ये बृहदारण्यक श्रुति और युक्ति के आधार पर शरीर के अंदर ही स्वप्न अवस्था में जीवात्मा रह करके स्वप्न देखता है, यह निश्चित होने पर जो स्थिति गति प्रत्यय भेद बताया था शरीर से बाहर निकलने पर ही उत्पन्न होगा, शरीर के अंदर मानने पर उत्पन्न नहीं होगा करके कहा था पूर्व पक्षी ने, वह स्थिति गति प्रत्यय भेद तो विप्रलम्ब मात्र है। विप्रलम्ब एव अभ्युपगंतव्य यानी वो भ्रम है, खड़े रहने का या दौड़ने का जो प्रतीति हो रही है वो सब की सब भ्रांति है। स्वप्न में दौड़ता फोड़ता कुछ नहीं, खाली वैसी प्रतीति होती है। जैसे नौका से जाने वाले को नदी के किनारे के वृक्ष दौड़ते हुए जितनी गति से नौका जाती है उतने ही गति से विपरीत दिशा में दौड़ते हुए वृक्ष प्रतीत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है? हाँ, वो प्रमाण ही है, विप्रलंब यानी भ्रांति है स्वप्न में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।